دې منافقت له ډېر زیات زور ورکړی دی. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم او تگی دی نکی مگر خلو زانون سرام. ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم نقصان به دی تی. لکه قرآن بعضی چیزونه ذکر کی چې د دا خیال ما بل سره کار وکړه د ځان سره کار وکړه. یو لوز ما تول ومن نکسا فانما ينقصو چا چې لوز مات کو نقصان خپل لے. دا سے مکرونا اور ٹگی دم قرآن ذکر کی. ولا يحيق المكر السيء الا باهله سوک چې بل تک یې کني هم پاغه کې بغورځيږي. وما يخدعون الا انفسهم منګکا خور کنا او خور دې رکاب دا پیخ چور پسی ہوئی مجدی سکین ځان لکی پخپل جال کې بری ساریږي. وما يشعرون او دې پويږي نام د یشعرون مفعول به محذوف کړل پس نه پويږي خاص مفعول نه درو باسلې یره په ایس نه پويږي چې کوم سيزون له شعور ضروری دی نه پاغه کې په ار خبره باندې دی نه پويږي. شعور څه توی احساس توی یو تن چې په حواس ظاهره سره ادراک کی اغه توی مشاعر انسانیه د انسان حواس ته ویل کیږي د دین شعار دی شعار هغه کپڑے ته ویل کیږي چې د بدن سره لګیږي دا بنینو د دین شعر دی دا ویخته باریک باریک چې د بدن سره لګیږي دې ته شعر ویل کیږي. زناور کی شعور شتا ته سروي راکاګا ور طرف تا کندې طرف تا خطرناک زی طرف ته نسترګ برو باسي اوړی بکی او پزې بودریږي. لیکن دا منافق چې دې دې دا اغنو ما خواره اولایک کله نام بنو مدول گویا سلب الشعور دے شعور دے نام لرکو روست و بیا راشی اس راضی چې دی کې علم هم نشته نه الته به وجه ذکر کو چې دا ولي وی چې شعور هم نشته علم هم نشته د دواړو کې څه فرق دی. و ما یشعرون بی شعور سوق دی منافقان په اس نه پويږي دا مفول بی دی له حد کړي. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا د دې پزړونو کې مرض دی. مرض څه ته وي؟ هغه حالات چې بدن ته عارض شي او بدن د اعتدال نه اوباسي نو دې ته مرض ویل کیږي. هغه حالات چې انسان ته عارض شي او د هغه په وجه سره اعتدال ختم شي ناغه ته مرض ویل کیږي. امراض روحانیوم شته او امراض جسمانیوم شته چې کوم د جسم مرضونه دی خو مونږ پیژنو د زړه دوره پی راځي شوګر دی یا بلډ پریشر دی تبیرا سری خوږیږي. ایو روحانی نفسانی مرضونه دی جهالت دی عقیده خراب را حسد پکې دی د دنیا مینه وسره ده د ګناهونو مینه پکې ده. نو یو روحانی امراضی ایو جسمانی امراضی د دې زړه چې نا جوړه دی نو روحاني طریقې سره نا جوړه دی هټ اٹیک د دې نشتا نور څه خبر برابر دي خو مرضیان دي. علم طب کې درې خبره ذکر کی. یو دا چې معرفت د مرض دویم دا چې سبب د مرض او دریم دا چې علاج د مرض. دا مرض کم مرض دی دا ولې راغلی دی او د دې مرض علاج بسی. دا مرض خو لا علاج معلومیږي. فی قلوبهم مرضون زړه ولا خراب کړي دي د جسم مرضونه څنګه راځي اعتدال ختم شي. لکه بلډ پریشر به مثلا واخلو د وینې دباو دا چې کم شي نو بلډ پریشر لو دی نو مریض بے مجال شي او چې کله دا زیات شي دوی هاي دی نګه کاریږي ډېر غوسه کیږي ډېر دا ډول مرضونه شو. اعتدال نارمل توی چې بالکل کمی او زیاتې پکې نی نو دا اوس اعتدال له دې ته صحت ویل کیږي. دا سه دې طرف تراشه د روح مرزونه او د جسم مرزونه دا چې رازینه تقریبا یو شان رازی. معده رچا خرابېږي دا ولې خرابېږي؟ فساد معده اول مرز دی فساد معده. دا فساد معده ولې رازی؟ یو وجدای غوخه سملا پخښوي نه ده نائی پا دیکھ کے غخا چولے دا خو سڑی بڑا دے اور نو اسے زیاد تے نو لڑما سم لانا دا خود را واغستا و خوریے اگا خونے ام نشتا ام ایدیم کار نکی او غشی جوی را جوی او خیر تیر کو دادا میدہ بخرابی گی یا دگا غخا چے دو خوڑلا نور سرے روجا موالا اس روجا زر ازمی گی روجا وی چے زر ازم دا بدن نا او غخا خلا دیر وقت با پکے لگی او خود دیکھ کے نا دی سارا کڑے گیڑا کی سارا کڑے دا نا پائے بانا خوبا لگ وقت لگی نا دے گیڑا کے گڑ بڑ پیرا شی زکا چے سوکوی پاتے کی گو سوکوی چے وزو سوکوی پاتے کی گو سوکوی چے وزو نا دے سارا مرض راشی چے کلا اگا شی چے ازم پکے زری او لگ رستی دا دوارا دے گڑ وڑو خوڑا زکا خود امونگ نبی فرمائی چے دا چے مختلف خوراکونا مکوا کله په یو وخت کې سلو پینځه خوراک او کې نه اکثر معده خرابي یو خوراک کوا نه معده برسمه یو خو دا وجره معده ورانش په فساد په معده کې راغی دویم ضعف معده ضعف معده معده کې کمزورتیا راغلی ده دې ډیر عمر کاسو یا بډیرا او راکاږي لړماسو مشین کمزور دے اور نو اس پہ غلبہ کرے دا معدہ کمزور دا اور سخ شیور تو وردن نکی دا ضعف معدہ شو اگر مخکنی کی خوئی دو مخالف سی زنہ پڑھ لی دیکھے شی یو پڑھ لے دے خوالتا ہوتا معدہ کمزور دا درم دا چھ کم اخلاط اربعہ دی پدے کے کمی و نقصان را دی سفرا سودا بلغم دم دا پا یو میچ پکار دے چی مزاج ورتوی او کپائے کہ اخوا دے خوارال نہ مرض ورتوی لکی گی کل سڑے سودائی شی چی سودا پہ غلب ہو کی کل بلغمی شی چی بلغم پک زیاد شی او کل چی کم دینو وینے زیاد شی نو بلڈ پریشر پدے کے اخت شی دا ٹول مرضو ندی دل تخلیہ پکار دا علاج سر تخلیہ دارو خرا پال پریس کوا چی بلغم دے ختم شی او مالگا میں استعمال ہوا چھ بلڈ پریشر دے ختم شی او چینی میں استعمال ہوا چھ شوگر دے کنٹرول شی دگا شانتے دے گاڑے تراش دزڑ بیمار ہو تو ہم راشا ال تب میدہ یادو دل تب زڑ یادو دام بیا او محنت پر زڑ باندھے دے باطل پرست تو محنت پر میدہ باندھے دے ال تزڑو ال تب میدہ خرابی گی دل تزڑ خرابی گی فساد قلب اگر دا سے ہوشو چھے دے او نیک انسان دے او موحد ملگری دے او خسری تقریر دے وارے دا دائے پوج سر دے خبر زڑتا پریوطلا چیارا دا خبر سیدہ لیکن آخوار سر علم نشتا او دے او مشرک انسان دے او بدتی انسان دے او ملحد و بدین انسان تقریر دے وارے دا ندا خطا غلونما سروج دوارا وردن نکڑلا ننے در کے رہے نو در کے رہے نو خدای ملا نوی سال سنم آتے بچے کم دے مٹا کور چھے نبا توت چھے اور نبا سوڑ چھے آتے توت سوڑ بدوارا چھے کہ او سڑے قابلی او عالمی او اغا دا باطل پرستو کتاب گوری نے گوری دے کیسٹے اوری نہ اوری دے داغی جلسے لے جنہ زیدے تک آغا پوئی گی لیکن چھے نہ پوئی گی او ابتدائی را او دلیل نشی معلوم ہو لے ناغلہ پکار داری چھے اغا دے تاڑو ورزی نہ کنی نہ جوڑا کی گی با روحانی امام زہبی سیر و عالم النبلا کے پسوار لسم جیل کے یو واقعہ نقل کرے دا دا ابن الدیوندی پا حالاتو کے یو ملحد دے دے مخ کیوی لکسمو کانا یو لازم الرافضت الملحدتا بس شیگانے دیر خوخونو چی چرتا بدے دے کتن شیعہ سر بناستو ملحدین سر یارانا دوستانوا او کچا یار دوستو پوکو چی مزا نو دادا جواب بداو انما اريد ان اعرف اقوالهما زیخو صرف دا خبری معلوموم چی دی سوی نو رو سر زمان در زرمی ننشتا نو آخر که تی پوخ ملحد جوڑ شو زکر دی تال تا کنا او پا دلیل بان پیدنا آگه خبرو تا پورا رسی دینا چنا اثر پیو کن دا سی دین اللہ سم جس کے ام سیر و علام انو بلا کی امام زہابی د ابن عقیل په ترجمه کې دا لیکلي دي یو خالم ورسته بیا ملحد جوړ شوی دی و حنبلی حنبلی مسلک اگر خپل کیسه کی کان اصحابنا الحنابلہ یریدون منی هجران جماعت من العلماء زما خمل گریو حنابلو اغي و ماتوی چې دا پلان کی قسم علما چې دی دیل زما د دې ځله موردا د دې جلسه له موردا د دې کتاب مګورا د دې کیسټ مګورا موردا د دې رساله مګورا نو ما وتوی چې دا کو تاسو ما د علم نافع نه محروم ساته زغو علم آزاد سړې ما علم حاصلو مکه ارده کی اس کافر خونی دی خیر د کزم راځم ولا کنا نه دې کول کول لاس امام زهابی بیا تعلق کې لیکرستو چې دې من کو د دې چې د معتزله مجلس ته مدا هغه دې تیانو ادے بر معتزلہ مجلس تا تو انکار وکو ویعبا حتی وقع فی حبائلہم شداغی پاگ دام کی رون خطو نو ملحد تا نجور شو نو گویا دزر بیماری یو پا دیسر را دی چو ام آخوا ام دیخوا او دوارو طرف تا خبر آوری نو گرد ورد بشی دویم ضعف قلبو علتا چو نو دلتا ہمو علتا میدو دلتا زلدی علم دے کمزور دے دون علم دنه دکړې او د مخالف شبهات لګ سیوا دي یا زیات نه دي خو بس اگر تاسو وی شک او ګورا خوب کی دي او شعر کی دي او پلان کی وی دي خو سره ته وی نو تر هغه پوهه سره لګ متاثر شي دا ضعف علم دی نو ته روحانی تور باندې خرابېږي دریم دا نقصان قلب او نقصان قلب دا مطلب شه دلته حافظر کمزور را استاد دت دلائل خولیو او داغیر شبہات و جوابون دت خولیو فلیکن مازغور کار پریخ ری کمزور تیا پکر آگر دن یہ رشیو دی دن خبری ندیتا بھی رکی گی نقصان علم کل کل دا سے ام فساد معدوم رازی دی وجنا چی اوتن دوڑے اخری خپ نرے اخری دون دیر دوڑے اخری چی بیاور تا ار طرف تا تیارت یارخ کاری دم مرض دین دی غاڑی توم دی جانبین دلائل دون دیر ار طرف تووری کسوٹی و سر نشتا یو معیار و سر نشتا چی پاگی یو تری نو دی سرا در دا مرضون رازی چی قرآن کریم ویلی دی فی قلوبهم مرضون تفسیر بیضاوی کی دا مرض مانا احتمالی دم بیان کردی دا چی دم مرض دی چی منافق چی دی دا با بزدل دیر زیادی ما تداخل قلوبهم من الجبنه بزدل بیز رب کمزوری حیثو شاہدو شوکت المسلمین منافق چیر مسلمان دب دب اولی دلا نزد رب کمزور شوی دے دے دیر بزدل دے قرآن ذکر کی کنا وقذفا فی قلوبهم الرعب فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک یحسبون کل صیحة علیہم دے رب کمزور دے منافق چې اسی خبرې کی ډیر د بادره بکی خو چې وخ راشي نو دا سه زبردست بزدل لے چې دنه اخ او بل سیوا بزدل چې کم دین اړو یم نه فی قلوبهم مرضون د دې پذلون کې دکا مرض ندی ابن تیمیہ رحمت الله علیه ته مسله رو باسلی دا و من هاذ الباب چې زړه روغ ساتي نه خیال کوا سماع و کلام اهل البدع چې د بدعتانو خبرې مورا ون نظر فی کتبهم دای کتابونه مګورا چې کله ته د غیر د وسره لیکي چې تیرې شبهات جوابات نشي کولی کولی شي اوسړه په دلیل پویږي غری ګوري غری اوري خو چې نشي نه چې هغه اړخاله نه دین بچبای کني نه مرضی کیږي با فی قلوبهم مرضون دا غ مرض دے چې په منافقانو کې دا مرض موجود و کله قران وی کنا لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض خذ توي فسوکوی چې پلان کې کورشتا سوکوین دونه وای نه نشتا پردا سے وای خو لیکن جواب وا فناز و ادا سر نو ورکه ادا سے بنوي چې نا اخو کور نشتا اسے پناز و اداکت سر ناز و نداکت سر با دائیگی دے کلام نہ کہے ذکر قرآن ہوئے فیتمع اللذی فی قلبه مرض کی دیشی دا سڑے مرضی ندیو بلو رض بیا آواز کی ندیو با خبر سیواشی نبروس تو باتیو غیمی جوڑی کی فی قلوبهم مرض دا مرض دا ٹک قرآن کریم چ کل استعمالی نہ کل خو شک لوم استعمالی لک یو مانا مبصرین دے دے کم دا کی دا شکیان دی قرآن لرا نغل کنی شک بے ہوتے ہو ذال کر کتاب لارے وفی دا قرآن نہ لری شن شک پاتشو کل کلا دا مرض اطلاق پر زنا بان عمرہ جی لکر آیت چمنگا ہوئے فیت مال الذی فی قلبہ مرض او کل مشقت تم بھی لکھی گی او کنتم مرضا ان تدعو اصلحتکم او کنتم مرضا مشقت کے پریوزے کا تاسو اصلحہ دان سر اخلے اکل سم مرض تو بھی لکھی گی جسنگ مرض دے مرض غم تا ام بھی لکھی گی غمون چی پہ انسان بانے راشی دا منافقانو زرون چی دی دا ناجوڑا پا دے وجہ سرشو چی اسلام تا رس پورا ترقی ملاوی گی نہ چی سونا دے اسلام ترقی دا نہ دون دی خفگان دے نہ دے وقت کی ودی سکی منافقو دی بخفل صلاحیت دا نا چی صلاحیت پا کنشتا او خپل قوت بے ضائع استعمالی کا مسل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کا مسل شات العائرت بین الغنمین لکا یو گڑ بیزئی او کل یو کنڈکتا او کل بل کنڈکتا دا سے دیو ہم کل یو غاڑتا او کل بل غاڑتا یعنی متردد بجوڑی گی شکی بجوڑی گی فی قلوبہم مرضون فزادہم اللہ مرضام فی قلوبہم مرضون دا جملے اسمیہ را مانا دا اکڑا لمو فی قلوبہم پذرون ددی کشتا مرضون مرضو فی قلوبہم خبر دیکھا نا پذرون ددی کشتا مرضو فزادہم اللہ مرضا جملہ فعلیہ را دا جملے فعلیے عطف یہ دلتا پا جملہ اسمیہ باندے کڑے دے دا منافقان چی دی دا دی پذرونو کے حسد دے او غصی دی قل موتو بغیظکم غیظ و غضب دے دے سر دینا جوڑا شوی دے او مرض سیوا شوی دے نو دا مرض پا یو زیم ندی اولارو فزادہم اللہ مرضا یو خدا مانا را فزادہم اللہ مرضا چھ داورت خیرے کا تفسیر قرطبی قیل ہوا دعاء علیہم داورت خیرے کا اللہ دی دی دک شانتے پا مرض کے نورم سیوا کی زیاتی دی کدی لا اللہ مرض دی اللہ دی دی دانا جوڑتے آگانے دا سی سیوا کی دیتوی دعاء علیہم اور یہ دا مطلب دے چی رست اور ازر دی دا شک چی دونے خوخ دے چی نورم سیواشی ندوارا معنی ٹک دی یا خبر دے ایا انشارا یا خیری دی فزادہم اللہ زیاتی دی کی دی لرا اللہ مرض دی یا فزادہم اللہ زیاتی کی دی لرا اللہ مرضا مرض دی ولہم عذاب علیم اور ادیل پارا عذاب دردناک دے علیم صفت مشبہ مصدر راضی علم لازم پمانا دا دردمند علیم پمانا دا مولم سرا چی درد بول اور کڑشی ہوئی ولہم اور اشتر ادیل پارا عذاب علیم عذاب دردناک بما کانو یکذبون فسبب دا اغی چی دی دروغ ویلو دروغ کولو کان دا استمرار دا پار رازی یو خو یو کس تا چی تا دروغوی خطا شویده بس چی ایو کار دروغو تا ویلی دی تاوی کان یک زیبو علیمون بما عذابون علیمون بما کانو یک زیبون اللباب مفسر صاحب دا لباب اغلی کی دا لباب لکن کے اغوی علامہ دمشقی چه دا دی دا دروغ علت تے دا پار دا عذاب علیم دا دینوی دا مسئلہ معلوم شوا چه دروغ حرام دی اول چه قرآن کریم سزا رکم جرم ذکر کرے دا ناغا دروغ دی عذاب علیم بما مخی عذاب عظیم ویل دے خو بما وسر نشتا دلتوی عذاب علیم بما کانو یکذبون نا دروغ ویل گناہ کبیر دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر دری خبر چی دی اے تک کذبات اسے مجازن وی دی اگر حقیقتاً دروغ نہیں توریی دی سے دروغ وی دی بما كانوا يكذبون دے دروغ وی کنا آمنا باللہ ذکر قرآن وی چھو ما هم بمومنین. قاضی بیضاوی وی چھ دا دروغ ہر قسم چھ دے ندا حرام دے. او شیخ زادہ دار بیضاوی شارح دے اغوی دا احناف پا کتابونو کے دا فقہ دریو زیونو کے ظاہرن دا دروغ ویلو گنجائش تا ذکر آغا دروغ دروغ ندی ذکر گنجائش تا درې زوینه دا سری که انسان پکې لګه خبره خو دې کوو کی نه داغه گنجائش تا. نمبر 1 د دوو تنو بمنس کې جګړه ده اته داغه روغه کې او داغه روغې لپاره ګرځي را ګرځي ان یو کس تداوي یرا کسره ما خبر وکړه غوی چې ډېر خسړې ده ادم او سره داسې خاص خبره نشته هغه اډو نی ویری چې ډېر خسړې ده هغه ویری چې له ځنه بل شیطان نشته خود دیو تو وی چې هغه ډېر خبره کړې ده دا دل چې دې روغ تر ادي خوش دا دروغ ټیک دی. لیسل کذاب الذي يصلح بين الناس حدیث کې مرازي هغه دا دروغ جن مو آیا چې د اصلاح د پاره هغه دروغ وي. دویم احناف وی چې د جنگ په میدان کې دشمن سره دروغ کول تګي کول دا صحیح دایواز احناب نوی حدیث کم رازی الحرب خدعتن جنگ ده تگینون ده لکه داس ازغلی ازغلی لکه جزستان او یاری ده ما ناسا پا پیراتاو شی عملا ده داخ کارکڑه ده چیز تختم علیکن بیا پیراتاو شی ده ده اجازت ده بلکه ده ممدوح ده قرآن کریم کی راغلی ده الا متحرف اللی قتال ده خود تاسه پینتره بدله نو ده غیر پاره داسه که نبی علیہ الصلوۃ والسلام با عام حالاتو کې بیره تبوک نه کله jihad لته ته چې کم غاړه تبته نه غاړه به بدله خوله ښکارا کوله به لاسه چې زه په دې غاړه نم ته په غاړه نه ته دشمن پلار کې سنه چې ماته ضرر او نقصان ورسی. الحرب خدعتن درېم کې تر چانه خزه خپه شوی او څه وتاخ و دې خو کې چې زبردست مینه مینه سره او مینه مینه پکې نشته فاصله سره خبره کې چې دا خوشاله شي نه دې هم گنجائش ترې اسے عام حالاتو کے دروغ دادا سے قبیح کار دے چھے بخاری کے راضی اول اول کے ہرقل دا ابو سفیان نہ سے تپوسو نہ کڑ دیلے سے اولس پائے کہ پیوزے کہ غوی یوزے میں ڈل راغریو چھے دروغ ہوئے ما خو لیکن خیال میرا پیدا شو چھے خلق بوی چھے دا مشرکانو دا کافرانو مشر دروغ ہوئی برا یو خبر دا اور پاگے کے بدا دروغ جن ثابت شما نزدہ سے مشرینو کو ما چپائے کہ خلق مات دروغ جنو ہے اوز دا مسلمانان وغی تو گورا مسلمانان پرے دا علمان وغی تو گورا چی سونا دروغ وی ایسو کی سو بی ما کانو یکزیبون امی دروغ وی او امی دروغ کول او کان راگی دو استمرار دا پارا وآخر دوانا اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ده منافقان و حالات ذکر کے دل دعوی ده ایمان دا خود دوکا نش دوکا کوی او پا دیم مخا پکے گا چتا سر با دوکاو کی زان تبا کی نا جوڑا خلق دے رست اور دے مرض سیوا کی گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا سرا تخلیہ ذکر کی چھ فساد پرے دا زڑ صفا کا چھ دا مرضون دا نلرشی نو دیتا وی رکی گی تخلیہ. او وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سرا تحلیہ ذکر کی زان پا ایمان خیستہ کا اکا توے چی دما خو ایمان شتا آمننا نداس ایماننا آمنو کما آمن الناس زان پا دے خیستا کا چی کامل خلق چی صحابہ دی اگی سنگ ایمان راوڑے دے ندک شانتی ایمان راوڑا نا اول آیت کے با دا تخلیے طرف تا اشارہ کی اور دویم آیت کے بور پسی دا تحلیے طرف تا اشارہ کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سَرَا دا منافق دا خوی خی چه دا سی خلق دے چې د عیبونو نه بډکی او خپل عیب ته به هنر وایي چې مونږ ډېر هنرمن خلک یو په خپل عیبونو باندې به اډو نظر نی او اذا قیل لهم آمنو سره دا خی چې د منافق دا جیبه کار دی که په بل چا کې هنر ومي نه دا هغه هغې هنر ته عیب وي الټه چلیږي نو داسې خلک دی چې خپله د عیبونو نه ډک دي په هغې یې نظر نشته او هر عیب ته هنر وي او داسې خلک دی چې صحابو سره هنر دی هغې سره کامل ایمان دی دی داغې هغې کامل ایمان ته بېوقفتیا وي نو دا دواړه آیاتونه په دې اعتبار سره ومه یو بل پسې را روان دي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اِذَا دا خو ظرف زمان دے دا مستقبل دا پارا رازی او اکثر دا شرط معنی سر لازم رازی کہ کم دے کی خبر یقینی وی یا یقینی کنی خو راتللے لگ راجی خی نفع غزے کے رازی قیلا اوی لیشی دیتا دعوت سوک ہوئی منافق ته سوک داسې وی چې بس کا فساد فساد مکوا یا خو ورتا دا الله در رب الله رب العزت د طرف نه رسول ته دا پیغام رو رسه چې تو ته وایا نو پیغمبر ورته وی دي ځکه نور زوینه کې راځي قل قل قل تو ته وایا تو ته وایا نه دا خبره ووم نبی علیہ السلام کړي لیکن غره خبره دارا چه بعد مومنان ورتوی یو ورتوی بل ورتوی گیر نا گیر وی نا ورت کی گی دیده که قیلا فده مانا را غلی دا غا قیلا نده چه سی غلط مریض دا دا ضعف و رکم دور تیارا پار را دی دا دا سی قیلا ده لکه سورت یاسین که را دی قیلا لہت خلیل جنہ قیلا دو خلیل جنہ قیلا دو خلیل جنہ گیر نا گیر آوازو شو گیر نا گیر منافقان را غستی ار یو ورتوی مصلح ورتوی مومن ورتوی رسول ورتوی گورا دا خبر اومنا چه فساد مکوا تفسیر بیضاوی و اللباب اغا داوی چه سمومنان دی بازی اغیزی و دا خبر ورتکی او دا خبر ورت مخامخ کی اقرب داروی والاقرب دیر نزده دا خبر دا چه دا منافکان خوال لرشی چه مون خدل تجیجر گیلر آگلیو تا تا مینت کو چه میرا بانیو که فساد مکوای نو داغی جواب بیا ورپسې چې کم دین هغه به قرآن کریم ذکر کی دی خپل فساد فساد نه ګڼو او کی فساد لکه اخلص بن شریک مشهور منافق دی قرآن کے برس قراشی وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا دا دے منافق دا اخنس کار پر مکہ کے فساد کولی لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ دواړه قسمه فساد دي فساد دنیوي ومي او فساد دینی ومي فساد دنیوي دي ته وي چې مثلا یو تن مړ کې دا دې هم فساد وکړ ناحق قتل مړ کې یې نه سي وی وهې وی ټکې لاس او پېت نه کټ کړې نه دا دې هم فساد وکړ خدا اول ډېر اوچت فساد او دا دویم داغې په نسبت سره کم و دا چې دنیوی فساد کے نمبر ایک شرک دے زکہ پدے سر بالکل عمل بربادی گی او بیا دے تا نزدی نزدی بیرعت دے نچو ورطا ہوئے چھ فسادون امک مانا بیا تفسیر دی قاسمی اگر پدی دے کہ دا سکی چھے دیو دا مومنان و رازون معلوم اول و کافران و تبیرس اول جاسوسانو دا فساد دے تفسیر قرطبی اگر بھی فساد دارے چھے خپلوں کافر دی انورتوں برا برا شوی دی چھے اسلام طرف تا بنا رازے او د دې کار داري چې د کافرانو سره د زړه دوستانه لري نه دغه فساد دی نو فساد دا شو چې رازونه د مسلمان نه اخلي او کافر ته رسی بیا جزیاتو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ دید اللہ پاک معصیت پہ ہر طریقے سے رخ کار رخ کار کوی دیتا فساد بھی لکھے گی شریعت چی سپری دی اوم فساد دے اصم رحمہ اللہ وی چی دا دے خلق کو فساد دارے چی ظاہر کے ملگری دی او پٹ پا پٹا دا لخپے وخی وی چی دا مسلمان بیخکنی وشی دا دا جڑ غصے کما او شبہات خوری پا مومنانو کے شبہات خورول دا فساد شو دا ایمان نا خلق بندول دا فساد شو خپلا پورا ایمان سوچے ایمان نروڑل دا فساد شو جاسوسی کول دا فساد شو چی دیتا اوی رشی چی دا فسادونا مکوئے دا بس کے ختمے کے دی پا جواب کسی ہوئی چو اتا اوی چی دا فساد مکوئے قالو انما نحن مصلحون دیوائی چی مون خو اصلاح کون کیو او انما روڑا دا حسر دا پارا زمونگا کار اصلاح دے دا اصلاح دی ستا ہوئی یوی غارتا و بلی غارتا چی دے تعلق ساتی چی زمان دوارا خوخ دی نو دے تا دی اصلاح ہوئی حافظا گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام رام مسلمان سر چی او دیش اللہ اللہ کوا او برحمن این دوسرا چی او دیش رام رام داغی چکم معبود دیغا داغی ذکر کوا دے تا دی اصلاح ہوئی چی کتا وصل غواڑی ارچا سر خاص لوک کوا وقت روا تیم پاس کوا چی چا سر سنگا اکیدو نظریهی ویدستا مل گرینا کل کل انسان نا جوڑا گونتا کی بیماری دام نا جوڑا دی مخی تیر شو فی قلوبهم مرضون نا چی کل وارا بول کی نا دا سی دو دارے اگر آوانشی او دے دا دو دارے یو گنی چی دا یو شیر اگر یو ندے کل کل انسان احولی یا که اصل فزور باندے زان سوک احول غن تک جوڑ کی نا اغا تا کل یوشی دوخ کارش نا دا سی دا منافقان دی دا دی روحانی ذائقہ خراب را دا چاچ دیر تب شوی او اغلا فگوار که نومر تا ترخخ کاری او کم کس دا چی مار تکور کی ویچی چی او زہر پک فارشی نہ کاغل د نیم پانی ورکه چې غړې ترخی دی غوتم خوږی ښکاری دا منافقان دی فساد ورتا اصلاح کاری دا همغه فساد نو کو انما نحنو مصلحون یقینا مونږه اصلاح کون کیو زمونږه کار صرف اصلاح دی فساد قران کریم چې کله استعمال کړی دی نو کله خو په دې معنی لکه دلتا که نافرمانی کول جاسوسی کول د ایمان نه خلق بندول دورنگی چال دیتے فساد ویلے دے کل قرآن کریم پورا ہلاکت تا فساد وی تباہی تا فساد وی لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا جی برد اخبر موجودہ نظام نوتے وی او کلا دا فساد اطلاق پا جادو بانیم کی گی انه لا يصلح عمل المفسدين سوره يونس کی راضی چه اللہ پاک دے جادوگرو کار لا سمین اور کی جادوگر ناکام ہوئی ولا يفلح الساحر حيث اتا چه دے پیغمبر پر مقابلہ کی جادوگر راشن پڑکی فساد داشو چه اوشے دخل اعتدال نتا اباس نو معلوم شو چه صلاح داشو چه هر شی پا خپل اعتدال تا او ساتا ندیتا صلاح ویلی کی و ایدا قیل لهم اور کلا چه ویلی شدیتا لا تفسدو فی الارض فساد مکوئے پز مککی بالکفر والتعویق عن الایمان تفسیر جلالین کفر پریده خلق دا ایمان نبندوئے دا عمل پریده قالو وایدی انما نحن مصلحون بے دعوت اسلام دا پا دروغ آغا مخکنے دعوت آمننا باللہ ہم دا دروغ ہوا اوز بیا دیر پا حسر سروی انما نحن مصلحون یقینا منگا اصلاح کون کیو اصلاح ستوی نو تفسیر قاسمی کے دادی چدا منگا ہوئے چیر منگا مدارات دا دوارو فریقین سرکو منگا دا دی دوارو مروغکو او منگا وقت تیرو دا دوارو دا یوبل ندیر لی رشوی دی خلیج پک واسع موجود دے نچی دا لگ یوبل ترانیز دی کو زیر پل کردار دا کوما در پرویز مشرف اموی چی زر مغرب سر تعلق و دا بش سر تعلق و دی سر زک ساتما چی دا اسلام و دا دی پا منس کے دا ثقافتون و دا تحذیبون دا کم تصادم چی راغل دے دا تصادم ز برابرو ما ختمو ما دی یوبل ترانیز دے کوما دا و منافق وے انما نحن مصلحون قرآن کریم ہم ذکر کردے بلدے واقع اگدا چرازی ان اردنا الا احسانا و توفیقا زمون خدا کا مقصد ہو چھ جوڑا خدا دوارو ڈالو پا منس کرا ولی نزمون گاڑا دا فساد سر کار نشتا ہمیشہ باطل پرست ہو دیتا ناکار عمل اللہ پاک خیست کری افمن زین لہو سوء عمله فرآه حسنا وزينا لهم الشيطان أعمالهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا كي بغلطا او غبوتا خخکارشی دیتا او گورا منافقتا بید فساد نے بلکار نشتا او دعوے دارا چی منگا انما نحن مصلحون منگا اصلاح کون کیو انما نحن مصلحون کے سونا زور راوستو دا جملے اسمیہ را انما پکے دا حسر دا پارے روڑا دا او حسر کم یو حسر دے حسر دلتا کے حسر قلب یا حسر تعینم نے یادی حسر افراد یادی مقصد دارے ستا بدا خیالی چے منگا دا صلاح اور دا فساد دا دوار پا مینز کے مشترک خلق یو ننا دا شرکت نبے کا من کے بغیر دا اصلاح نہ بل جذبہ نہ دا موجود ہو من تا ناسخین وی لکھے گی خیر خواہی لٹون کی استاس ہو الا انہم ہم المفسدون خبر شے یقیناً ہم دی فساد کا ان کی دی دا قرآن دا طریقہ رہا چکل یوتن غلط خبر لزور ور کی نمونگ تا دا چل خی چی تخفل خی خبری لزور ورکا کنا منافق غلط خبرا سنگ پا زور دا کرا انما نحن مسلحون نرد بمخ زور سرکے الا انہم هم المفسدون ولیکن لا يشعرون سورة یاسین کیوں دغا طریقہ را اکم رسول چی تلیو اخلقو تے تبلیغ کو ناغی دروغ جنو گنل دی نبیا دیر پا زور سر آغی دا ہوئے چھے تاسو اڈو رسولان نئے دیور توی ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون زور ورکو ای غلط خبری لزور ورکو ما انزل الرحمن من شے ان انتم اللہ تکذبون اللہ اڈو سنازل کرنی دروغ جنو تاسو پیغمبران نئے یا رب پیغمبران و قاسدین نئے تاسو دروغجن یہ دیور توی ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون کنین مخ کے دونا تاکید نو کردے دینا مخ کے آیاتونو کہ خوص چیغی غلط لزور زیاد ورکن دو دے رسولو دے خپل خی خبر لزور ورکن الا انہم هم المفسدون یو خوی الا روڑا دا تنبیہ دا پارا چکا سو کدوی نچے اگر آویخ شی او دیائے بلور سر تاکید دا ان روڑا الاو ان دیائے المفسدون بانے الیفلام روڑا خبر معرفہ کرلا چی اے منافقہ دا فساد نہ علاوہ پتا کہ بل وصف نشتا تو اے چھ پما کے دے اصلاح نہ علاوہ بل سے جذبہ نشتا ستا کار روانے دے شرارت دے او یو یہ والا پمانس کی ضمیر فصل روڑو هم المفسدون کې دا هم چې کم دي اور پسې وی ولکن لا يشعرون زناور ته جوړ کړو شعور درکې هم نشتا شعور خو زناور کیوں می او دا لکن لا يشعرون مفعول به محذوف کړل چې په اسم نه پويږي یعنی ليس لهم شعور البته مفسرین وی چې پچی شعور درکې هم نشتا بي شعور خلق یې تگیوں کار دے فساد و عمل لے بی شعور خلق یہ دا دروغ و دعوے کا ویدا آمننا علا خبر شے انہم هم المفسدون یقیناً دا منافقان هم دی فساد کون کریم ولیکن لا یشعرون لیکن دین پوئیگیم دا خدا آئے خبر ذکر روشو چی خپل عیب تا ہنر وائی د فساد نه ډک خلق دی او وی چې مونږ کې اصلاح جذبه موجود دي اوس دین د نورو هنرونو ته عیبونه د عیبونو په نظر سره ګوري نورو کې هنري نه دی و ته عیب وای وای دا قیل لهم امنو کما من الناس دا مخ کې وای دا قیل لهم څنګه چې کوا دلته مکه خبره ده امنو کما من الناس ایمان راوړې کی دا سني شي ویلې دا خو تاسولی حاصل ایمان خو مونږ راوړی دی ومن الناس من یقول آمنا خو دې ایمان راوړی دی خو زبانی جمع خرچو آمنو کما آمن الناس داس ایمان راوړی چې کامل خلکو ایمان راوړی دی صحابه کرام کما دا کاف یاد تشبیه یاد تعلیل لپاره بئی دا دوزه کوایو چې هر سړی یو کار کی په دنیا کې داغه مقصد دو خبرې سوک پکې دی لکی چیرې زه مشهور شما ځکه مشهور خلکو پسې روانېږم نه مشهور بشما اسوک د دیو جن کی چې دا ځکه کوم چې د مار پلار دني کار دی زمونږ د مشرانو نه دا یو کار مونږ ته را رسیدلې دی نو کچرته ته یو کار کول غواړي نه تاله په کار دا دی چې د صحابو تابعداري وکړي ذکر که شهرت دین صحابه کرام الا الله ور کړی دی مقبولیت او شهرت واړ صحابه کرام ډیر زیات مشهور دي اکوې چې زما مشرانو کم کار کړی نه بز کوما نه مشران دم سوق دي صحابه کرام کما من الناس پشان د وجی واړه مانی ټک دي وګوره صحابه کرام ایمان را وړی دی داغي د وجنا تاسو لوم په کار د ایمان طرف تراشه او داس ایمان راوړې لکه چې اغي څنګه ایمان راوړل کما امن الناس معلومیږي چې د صحابه ایمان یې معیار جوړ کړ وی د صحابه د پاره بدا خبره نکو چې دی معیار حق دی معیار حق پرې د معیار ایمان دی دلته اومې د سپاره په اخر کې ووم راشي کدی ایمان راوړو فإن آمنو دی مثل ما آمنتم به صحابو تاسو چې څنګه ایمان راوړل دي دا ایمان تاسو د ایمان غونته کې سیمپل تاسو ایمان دی نمونه تاسو ایمان معیار تاسو ایمان آمینو کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل دي هغه خلکو چې هغه کامل دي چې صحابه کرام دي اوس دا څه ولي وو چې لا تفسدو مخکی او اس داسی وی چی آمینو سم مطلب مخکی نه روڑلا او اس امر ذکر کی دیکھے او بلی خبری طرف تی اشارہ شولا چی دا لا تفسدون روستو دا آمینو حکم دے نا پکار داری چی نه عن المنکر مخکی کوا او امر بالمعروف روستو کوا چی چاہتا نصیحت کے نهی عن المنکر پاکی مقدم دے او بیا پا دویم نمبر دے پسی امر بالمعروف دے آمنو کما آمن الناس لکا سنگا چی ایمان راوڑے دے کاملو خلقو الناس کی الف لام دا الف لام عہد خارجی اغا خلق چی اغیط صحابے کرام بھی لکی گی خلق خدا دی دا تازخو ومن الناس او دا الناس تی اے و من الناس ذان الناس جوڑ کے کہ پہ انسانانو کی شامل شے نو مراد تینا اغا انسانان شو چھے اغیل کمال اللہ ور کرے دے دیتوی الف لام عہد خارجی پدے کے بعد اغا امو کنا چھے پہ یہودیانو کی ایمان طرف تراغلی و عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او داغو ملگری آمنو کما آمن الناس الناس قرآن کریم کے پر مختلف و مصداقات سر استعمالی گی اللباب اول مصداق عبداللہ ابن السلام او داغ ملگری دی لکہ بنا بر یو تو جی دل تدا مراد عبداللہ ابن السلام ایمان روڑو نہ یہودیان تاس اس دس پہ انتظار کے مشروں دے خوارا گئے نہ تاس ان دے خوارا شے دویم الناس صرف پیغمبر تو بنا بر یو تو جی آیت کریمہ کہ اللہ الناس ذکر کر دے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ آیا جی دے پیغمبر سرا پا دے حسد کی چا اللہ پاک دتا وحی را لے گلے دا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ نو مراد دا الناس نا یواز پیغمبر کلا الناسی او مراد دینا صرف مومنان او مومنانو کے اغا چیغی سرمایہ داری گزارے برابری وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا مالدار خلق یادی سلورم ذکر دا الناس او مراد تین یو سڑی لکہ مخ کیوں مونگا یو نبی ذکر کو مدا سے دا الناس نے یو فرد مراد دے سلورم سی پارا کہ بے انشاءاللہ راشی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم قال لهم الناس ردے الناس نے یو سڑے مراد دے چراغ نم دے نعیم بعد مفسرین والا تب وہ آئے چیو قافلہ دا عبدالقیس ذکر کرے رکھو یو توجی پک دار چیو کسو غلے لسو خان ورکڑی دی چلڑ شا مومنانو یا روان نیم نمی ہو نچے لسو خان واغستل نراغے او صحابے یا رول صحابہ چھتا یا ریدل اللذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم چی کافر دا تجمع شوی دی نیوی الحسبن اللہ ونعم الوکیل ندیکی گویا دو زیونو کے دمونگا استشاد راگے ذکر چی دا ناس دو دایا راگے اللذین قال لهم الناس دا یو سڑی تے مراد دے ان الناس دا کافر ڈلی تے مراد دی قریشان او الناس نبیا یو خاص فرد آدم علیہ السلام بنابر یو تو جی مونگا غستی شو ثم افیزو من حیث افاز الناس چی دا کم دینا آدم علیہ السلام را کس شوی دے دا اغا دینا تاسو را کس شوی او کل کل دا الناس نا مطلب الرجال وی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس کل چی تویلی شی ایمان روڑے لک سنگ چی ایمان روڑے دے کامل خلقو نو جی داغی ایمان نا عیب جوڑ کی ایمان روڑل داغی بے وقفتیا ہو گنی قالو وائی دی انو منو آیا مونگا ایمان روڑو کما آمن صفا لکا چی ایمان راوڑے دے بے وقوف خلقو انو منو دا حمزر استفام دے انکار دا پارا دا چرتیم نروڑو مونگ تا گورا ایمان تا گورا دا ایمان مونگا چرتیم نروڑو زکا نروڑو چی مونگ دا دانا بے وقوف خونو جوڑو دا خدا صحابہ دی چی دی اس صفحا دی سفیح چاہتاوی دا سفیخ پل مانا پا لغت کے دا خفت صوبن سفیحن رست جاما چیغا دیر زرشیوی وی او دا کار نوی بیا دے خفت سره تفسیر قاسمی کی قید لگو لے دے چی دا خفت مطلب دا رأی خفت تے چی رأی کمزوری ناغت سفیح بھی لکی کی بے وقوف چاہتا مو کم عقل عقل پکشتا لیونی نه دی خو لیکن کم عقل دی عقل کم دی نصفیه کم عقل توی لکیگی کم عقل چا توی چه اغا پخپل فیدا او پا نقصان بانده دیر نپویگی ده دی وجه نا زنانو بانده هم دا اطلاق شوه ده او پا ماشومانو بانده هم دا اطلاق شوه ده ولا تو تصفام اموالکم زنانو لمال ورنکی ماشومانو لمال ورنکی یاد به معنا ده سفیه اگر دروغجن انسان چې اگر خپل علم خلاف عمل کوي علم د کتاب څنګه وکړه ته اې کې یو شانت خبره ده دای خلاف روان دي دا به وقوف دي قران کریم وایي چې به وقوف خو دي دي ومن يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفه نفسه سيقول السفهاء من الناس دا د خرط کما کلي السفهاء دي انتهائی د ادنه اورته کما کل چې ورته وي اغه هم دا خلق دي د صحابه کرامو ته ولي سفهاء وي کما من السفهاء صحابه کرامو سبي وقفتیا کړوا د دې د ډېر پوخانه دا خیال له د باطل پرستو چې د نبی تابعداري اغه کس کی چې په مازغو کې څه نقصان نوح عليه السلام ته ویلو شما نراکت تبعاك الا الذين هم ارازلنا بعد الرأيو فمونکی چه کم رزیلان دی سرسری سری دی سوچ و فکر کم دی اگر دنگو تا نشی کده دی نیستا خبر منی صحابه کرام اکثر چه کم ایمان طرف تراغلیو ناغف فقیرانو غریبانانو او دیغو خپل انتہائی سرمایدار او مالدارو نو دی وویل چې یاره چې ته کمزوري او کمکل وروړه پورې ریان خلکو او غي د نبی مجلس ته لاړلو او د نبی خبره منین دا بیوقوف خلک په دې اعتبار سره دي او په دې اعتبار سره هم بیوقوف دي شهر چا سره خړه او هر چا سره اختلاف او دا غوې میری دا غوې می وسوک سر تکي دا د صحابه کرامو کار دی د دشمننا دیانه د اسلام سره چې څوک دښمنی ساتي دا یې نه دای بای کاټه نمونگا دکا شانتی ایمان نرو بس دمونگ دا خپل آمن ناخره او دا کما من الناس پا دیکی نیو یو مسئلت معلوم شولا دا منافقانو دا پخان دا کار دا چیغی صحابه کرامو تا بے وقوف ہوائی او پا صحابه کرامو پسی خبری کوی او پا غیبان دے الزامات لگوی دا دا صحابو د دشمنانو کار دی اول نمبر خو پدې کې شیعگان دي شیعگانو کتابونه ګوره ناغي زمونږ دا کتابونه د رامي توپ د پاره کتلی دي زمونږه په کتابونو کې د ابن الاسیر کتاب دی اسد الغابه فی معرفه الصحابه ناخو تاریخی روایاتی ارنگ پکی ای اگر وڈا راخلی نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بارکی رکلی دی چه دبانده سا پیسی واجب الاداوی نشیگانو دا اعتراض نکر کردی دی چه عمر سے خود کرزی خودلی دی دا سے خصوصا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پس بیا دیر شروع شوی دی شیگان وی دا خیبر او د احد د غزان تختیدون کی عمر دی د خیبر د غزان تختیدل دی یو مستدرک کی روایت ته عائشہ ولی لم لکلی دی او د احد د غزا نه تختیدل دی او په بخاری کی روایت ته وی چې صحابه کرامو دا شکایت پیغمبر ته وکړه چې ډیر بد اخلاق کړي عمر رضی الله تعالی عنہ یادی نہ پاگے اعتراضونو کې یو اعتراض دوم کړی دی چې ګوره په مسلم کې روایت دی نورو کتابونو کې شته چې دا عمر چې نو دو په یو وخت کې درې طلاق نافذ کړی دي او په بخاری کې روایت دی چې سعد ابن عبادہ قتل حکم عمر کړی دی اب دې رستو د پاکستان دا کم شیعگان چې دي د دې دی دیم ډېر غلط غلط خبرې لیکلې دي. وی چې د دې د نمونه مثلا عثمان یادی وی تاج العروس وګوره چې د عثمان سمانا ده عین سا میم دا ماده پسکه استعمالیږي. اډو کې چې کلمات چې نه پای کې استعمالیږي داسې نور بکواسات دي د شیعگانو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک خو لگیو سو کالا مخ کی خبر آوا د ایران چه کم صدرو چه کل مسجد نبوی تراغے او د نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سرخوا کے ادرے دو او سلام پیش کو نچه ورتیا وی ویلو چه دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دے دل تا سلام پیش کا آئے سرے لکلی دی سلم علی ابی بکر ناغوی تکانو تکلا چیدے سر میں نلگی دا نفرت اظہارے ہوکا پاغے باندے پاغا وقت کے شیخ حذیفی اگر دیر سخت اکشن واغستا پا مسجد نبوی کے داغ خلاف دی ایران دا صدر خبر اکڑلے اگر جیل تم بوتا اگر وقت کے خبر رفا دا پکولا لیکن اڈیر بہادر سر آغا وقت کے مقابلو کر کسو ٹیم بیا ملاوی دل در بی مومن دفترو کے دائے ترجمہ ملاوی دل شیخ حذیفی پا وجود سپکو سپک دے لیکن دن دا ایمان نا ڈکو اور ڈک دے آغا وقت کے چکم خبرو کرا نا دیر دا بہادر اکڑی دا نا دا وسنیشی اگان چی دی دا ابو بکر صدیق دشمنان دی او دا سی دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان دی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان دی دا اکثر صحابہ کرام دشمنان دی او مودودی خو اغا عمر نہ دے خور نزدیشو دے ورتا اغا عمر پا صحابہ کرام و خصوصاً پا عثمان و معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہما دیر اعتراضات کری دی اپر غیر مقلدینو کے بعد یود بدر دانشتا اغیوم دیر خبری دی صحابه کرامو پسی کردی دی یو پاکی دا بخاری پا شرح کے وحید الزمان ورتوی اغا صحابی تا دیر غلط غلط نسبتو نکردی دی دیو جنا دی احسن الندی کتاب پا دی مقدمه کی دی شیخ المنحج کتاب دی چه ما مودودیت پری خودا مودودیت چوڑی مطلب داو چمخ کے مودودی غنتا کہو ایمار آغا غلطو تا بنظر غاہرو قتل دنگے نظر خواس رشتا نو پا دنگی نظر میں ورتو قتل نما دا آغا تابداری پری خودل دیم خوپڑا چی دا آغا تابداری خو پری خودل دای پا آخری صفحہ بانی رکری جای آسان الندی کے چی دے آئیم مجتہدین بدنامی آئیم مجتہدین چی کم دی داغه بن نامول د کار دی دغه وجره چې یو مسله د اوس دل تکي چې شیعه پسې مونږ کیږي او کنه چې صحابه پسې داسې بدی وي یا چې څوک د مودودی دک عبارت بالکل هو به ټیک ګڼي چې سیدی کړی دی نه ټیک دی یو کمکل خلق دی یا اسی ساده ساده خلق دی چې یو سره د اسلامي نظام په आवाज دوکه شوی دی غنا او چې وی چې دغه د محقق نشته